Edasına, nazına kurban olam ağzına. Edasına, nazına kurban olam ağzına. Kar yağdırdın başıma melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. Kar yağdırdın başıma melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. Ben gelirim o gider bin bir türlü naz eder. Ben gelirim o gider bin bir türlü naz eder. Arasına göz eder melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. Arasına göz eder melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. Aldı başına gitti, beni perişan etti. Aldı başına gitti, beni perişan etti. Kendine aşık etti melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. Kendine aşık etti melek yüzlü şeytan. Melek yüzlü şeytan, sensin kalbimi çalan. We'll be right back.